En zo scharrelen we dat een beetje met stukjes en beetjes bij elkaar. In dit geval via Cotton, Lloyd en Christian. I go to pieces. Zij beten als het ware het spits af. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Fort met de geit. Dat zei mijn grootvader vroeger altijd. Als die bedoelde van, daar gaan we weer. Nou, en daar gaan we ook weer met het programma. We hebben weer interessante itempjes straks die we de revue laten passeren. Nieuwe revue gekocht van de week. En dus kunnen we dat heel gemakkelijk laten passeren. Mens moet het niet moeilijker maken dan het al is tenslotte. En wat zijn het dan voor onderwerpjes? We gaan het hebben over het Theater Artemis. En dat is niet een theater in de zin van een gebouw waarin theater wordt opgevoerd, maar dat is een theatergroep. En die hebben een voorstelling binnenkort in het Maaspodium in Rotterdam. En dat is voor een speciaal publiek, het 6-plus publiek. Waarom alles onder de 6 daar niet geschikt voor is, dat weet ik niet, maar dat wordt straks misschien wel duidelijk. En dat theaterstuk, dat gaat om het nou maar even lekker cryptisch samen te vatten over iets waar kinderen wel over praten en denken, maar net zo min als wij iets over kunnen bevatten. Snap je het? Nee hè? Nou, maar zometeen wel, want Herman de Bruin die gaat praten met de theatergroep en dan wordt het allemaal duidelijk. Vandaag ook weer Midas Dekker. Zij gaat het hebben over La Cucaracha. La Cucaracha. En als je dat vertaalt vanuit het Spaans, dan kom je in dit geval terecht op de kakkerlak. Dus dat wordt een heel smakelijk onderwerp straks met Midas. En later nog Mariska de Vries te gast. Zij gaat ook weer praten, want anders dan zou ze ook niet komen. En in dit geval gaat het over de uitgangspunten voor wat betreft de leefomgeving die de partij GroenLinks heeft voor onze regio in Zuid-Holland. Dus ja, hoe moet dat er allemaal uitzien? Waar voelen we ons gelukkig in en waarin niet, althans volgens deze partij? Dat horen we straks ook allemaal. En natuurlijk, zoals je dat van ons gewend bent, heel veel muziek. Wat dacht je van Peter Cetera? Die is altijd welkom. Tonight it's very clear, as we're above the line here. There's so many things I want to say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. I'm not afraid to die. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. Everyone is blonde and everyone is beautiful. And when blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere is pickle. The people are pickles for sure, and no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Beautiful South en Rotterdam or Anywhere. Nou, is wel toepasselijk, want we gaan naar het Maastheater in de gelijknamige stad. Want daar is binnenkort wat bijzonders. Daar kan ik zelf een heel betoog over gaan ophangen. Maar dat doe ik niet, want daar heb ik mijn personeel voor. Herman de Bruin, waar gaan we het over hebben? Een theatervoorstelling over de oorlog. Daar gaan we het over hebben. En ik doe dat met Elias de Bruyne. Hij is acteur van die voorstelling en aan de telefoon. Elias, welkom. Dankjewel. Een theatervoorstelling in het Maaspodium over de oorlog. En dan zeg je erbij 6+. Kleine kinderen die je dan met de oorlog confronteert, is dat goed? Het thema van de voorstelling is toch het oorlog. En we hebben de uitdaging aangegaan om voor 6+ proberen uit te leggen wat oorlog is. Maar eigenlijk kunnen we het ook helemaal niet uitleggen, want wij weten helemaal niet meer wat oorlog is. Nee, omdat we heel lang geen oorlog gehad hebben, bedoel je? Nee, klopt. Ja. Nee. Maar we zien wel de beelden, toch? Zeker, we zien de beelden en we worden er ook best wel veel mee geconfronteerd, maar toch blijft het zoiets abstract, denk ik. Ja, voor ons, zeker in het Westen, we zien heel veel, maar eigenlijk weten we niet echt wat het betekent om in oorlog te zijn. Ja, je zegt ook op een gegeven moment, een oorlog is voor ons eigenlijk te groot. We maken slechts een voorstelling. Maar als die oorlog niet zo naar voren komt, wat zien we dan in die voorstelling? Ja, eigenlijk drie bange soldaatjes die eigenlijk proberen oorlog uit te leggen aan het publiek. Mm-hmm. En daardoor ook in een soort oorlog met zichzelf geraken. Maar een ja. Het is ook bijvoorbeeld, er is een Willemijn, een soldaatje, die spreekt alles achterstevoren. En er is dan, ik in de voorstelling moet dan bijvoorbeeld alles vertalen voor haar. En dat is ook omdat oorlog is ook zoiets onbegrijpbaar eigenlijk. Mm-hmm. Het is zoiets onverstaanbaar. Dus vandaar ook dat ze achteruit spreekt. Het is ook, daar ga ik het ook heel hard over in de voorstelling. Dat we willen het supergraag uitleggen, maar eigenlijk komen we er zelf ook niet uit. Ja. Er zit wel humor in de voorstelling. Ja, zeker. Maar ja, als je het voor kleine kinderen maakt, die spelen wel graag Indiaantje of Oorlogje, schieten, dat hoort er allemaal bij. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, dus... Nee, en daar komen ze ook mee in deze voorstelling, komen ze er ook mee in aanspraak. Want het is ook een soort, ja, er gebeurt heel veel met decor. Dus het decor is ook al een soort voorstelling op zich. Wij proberen ook eigenlijk als kinderen meer oorlog te spelen met elkaar. Dus we proberen op heel veel manieren een soort... het is ook echt oorlog spelen voor ons. Ja. En het is ook uiteindelijk oorlog zoeken met het publiek of zo. Ja, dat is het moment dat gebeurt ook met het publiek eigenlijk. Dat wij een soort... Dat wij ineens zitten vijand misschien wel in de zaal. Of zijn zij misschien wel onze vijand. Ja. Dus het is ook wel heel interactief of zo. Het is best wel een woelige, anarchistische voorstelling. Ja, het is een moeilijke voorstelling, want je kan het niet precies uitleggen wat het is. Maar je had het even over de decors. Dat is ook een rommeltje, hè? Maar het is niet echt een rommeltje. Nee, het is een soort. Het zijn allemaal een soort huis. Ja, we zien eigenlijk een soort roze, marmeren soort woonkamer. Vol met allemaal huishoudelijke spullen. Mm-hmm. Die op elkaar zijn gestapeld. Die ook hun eigen leven beginnen leiden. Dus er beginnen dingen om te vallen, plotseling. Er beginnen, ja, zoals wat in een oorlog ook gebeurt eigenlijk. Het ziet er eigenlijk, de voorstelling waar alles begint, ziet er heel mooi uit. Maar naarmate verder in de voorstelling is het eigenlijk een soort gebombardeerde woonkamer. Ja. Theater Artemis, die speelt het. Daar ben je lid van. Dat doe je mee. Dus, en in het Maaspodium. Wanneer vindt de voorstelling plaats? Ik weet niet juist. In Rotterdam is. Ik wel. Woensdag 30 oktober spelen jullie in het Maaspodium. Yes. Om 3:00 middags de voorstelling Oorlog voor 6+. Ja. Dus als je daar naartoe wil, even googelen op het Maaspodium. En dan weet je precies hoe je aan kaarten komt en hoe dat allemaal verder gaat. Ja, in het prachtige theater. Dus het is er heel veel zin in. En dus neem zeker vooral echt allemaal kinderen of vriendjes, iedereen rond of boven 6+. Dat zou echt te gek zijn voor ons. En het is niet eng, maar het geeft wel een heel goed beeld van de oorlog en de hoop die daar ook weer uitkomt als je kinderen ziet spelen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ah, dat is goed. Ja, het is zeker niet eng, maar het is wel heel... Ja, het is een heel mooie voorstelling. En er zit ook nog humor in. Zeker, veel humor. Nou, dan wordt het duidelijk. Theatervoorstelling over oorlog. Hij is op 30 oktober. En als u even bij Maaspodium googelt, komt u het allemaal vanzelf tegen. Elias de Bruyne is een van de spelers. En dat gaat hij dan straks. Hij gaat het overal doen, maar hij gaat het ook in het Maaspodium doen. Ja, dank je wel voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes. En in de toneelwereld zeggen we vaak toi, toi, toi. En dat zeg ik dan nu ook maar. Dank je wel en heel veel succes nogmaals. C'est une maison grise entre un arbre et un abreuvoir. Une région de France où la pluie fait bien son devoir. C'est une terre boueuse où passent les machines agricoles. Une vallée silencieuse où les lapins vont à l'école. Là où je t'aime, le ciel n'a pas la même couleur. Là où je t'aime, tu peux toujours cueillir des fleurs. Là où je t'aime, le roi est un valet de cœur. C'est un chemin perdu où tu m'avais donné la main. Un village inconnu, aucun facteur ne s'en souvient. C'est un château de sable avec une église au milieu.

music dies, but you don't see me standing here. La Cucaracha. Kak is viezer dan poep. Heeft poepen door de zachte klanken van het woord iets feestelijks? De keelklanken geven kakken iets weerbarstigs. Denk je bij poepen nog aan het soepele uitdrijven van de slagroom uit een spuit? Kakken associeer je eerder met harde stukjes, tegenwerking, besluiteloosheid. Om vergelijkbare klanktechnische redenen hebben poezenhaters het nooit over poezen. Poezenhaters haten katten. Nog dieper in dit taalkundige verdomhoekje zitten de kakkerlakken. Geen woord is zo geschikt om je afkeer en minachting uit te drukken dan dit. Een beter woord om dooddrukken, heen en weer draaiend met de tip van de schoenzool alsof je een sigaret uittrapt te begeleiden, is er niet. Toch stamt ons verachtelijke kakkerlak van het Spaanse cucaracha, dat gewoon rupsje betekent en zo charmant klinkt dat je er een evergreen van kan maken. Zo gehaat als de kakkerlak is, zo weinig valt hem te verwijten. Vies is die zeker niet. Het diertje poetst zichzelf de godsganse dag. Stekels en haren op de poten worden minutieus schoongemaakt. De sprieten worden als dental floss door speciale kaakborstels getrokken. Ze zullen heus wel ziekten overbrengen, de kakkerlakken, maar echt overtuigend aangetoond is dat nooit. Vind je een kakkerlak tussen je eten, eet dan ook rustig door. Althans, dat deed de Amerikaanse entomoloog Howard Evans toen hij in een restaurant in Texas biefstuk met uien zat te eten. Ik at mijn bord helemaal leeg, schrijft hij, op de kakkerlak na. Die stalde ik midden op het lege bord uit, met zijn antennen en poten zo netjes uitgespreid als ik kon. De uitdrukking op het gezicht van de ober die mijn bord afruimde, maakte het gezondheidsrisico dat ik had genomen meer dan goed. Zo vreemd en zo ver de kakkerlak zo vaak lijkt, zo bekend komt hij me op andere momenten voor. Mijn gelukzaligste momenten heb ik met de kakkerlak gemeen. In hem herken ik moeiteloos die ene eigenschap die de kakkerlakken al 250 miljoen jaar in leven houdt en mij al 60 jaar momenten van opperste behagelijkheid bezorgt, de tichmofilie. Tichmos is tast en filie is lekker vinden. Kakkerlakken voelen graag aan alle kanten wat. Ze willen omringd zijn, met hun buik ergens op, met hun rug ergens onder, met hun zijden ergens tegenaan. Deze neiging brengt ze als vanzelf naar veilige spleten in boomschors tussen de afgevallen bladeren, achter het behang of onder het kleed. Mensen kennen eenzelfde neiging. Waar is het heerlijker dan in je bed, door dons en deken aan alle kanten ingepakt, alleen het puntje van de neus boven de lakens. De kakkerlaks en spleten en kieren zijn onze telefooncellen, verkleedkisten, bedsteden, dark rooms, Fiat 500's, zonnebanken. Lekker knus, cocooning. Stammen we van de kakkerlakken af? Nee, natuurlijk niet. Meer hebben we gemeen met die andere tichmofiel par excellence, de poes. Waarmee doe je poezen, althans de mijne, het grootste plezier op hun verjaardag? Niet met een muis, niet met een pond hart, niet met 100.000 euro, maar met een kartonnen doos waar ze net in passen. Die stomzinnige blik van dat kopje net boven de rand, dat is het ware geluk. Zo ziet de hoogste staat eruit waarnaar de mystici al eeuwen streven. Zou het duur zijn een bedstee in mijn huis te laten timmeren? Oktober overvalt ons ieder jaar. Kijken naar elkaar, naar een overvolle zomer. En we zijn alweer veranderd, maar het voelt niet meer vertrouwd. Nu we plotseling beseffen dat wij onszelf niet zijn in oktober. Oktober is de wreedste maand, oktober. Met de dingen die voorbij gaan, maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug, ergens in oktober. Oktober overvalt ons ieder jaar. We blijven bij elkaar na een veel te korte zomer. En we zijn alweer veranderd, niet ten goede of ten kwade. Maar verandert niet te meer. In oktober, oktober is de vreedste maand, oktober. Met de dingen die voorbij gaan, maar wel ergens blijven hangen. Ze komen steeds weer bij ons terug, en meestal in oktober. Meestal in oktober. Het is de late avond met Harry Kuipers. found on a stream. Moses was found on a stream. Floated in water, old Pharaoh's daughter fished him, she says, from that stream. Hoeft niet per se, hè. De Bronski Beat en het Ain't Necessarily So. En daarvoor hadden we Bluff, was wel leuk. Het nummer dat heette Oktober. En begin van deze maand hadden we in dit programma een nummertje van onze huisband, als ik het zo mag noemen, Kata Kat. En die hadden zich ook over oktober gebogen. Maar daarin waren ze dus niet de enige. Zometeen dan Mariska de Vries aan het woord. Die gaat met iemand praten van de Partij GroenLinks over hoe het moet met onze leefomgeving. Ja, dat de leefomgeving, dat is gewoon de wereld die wij om ons heen hebben. En die willen we natuurlijk wel zo prettig mogelijk hebben. Alleen, daar zijn dan weer verschillende opvattingen over. Hoe denken ze daarover bij GroenLinks? Dat horen we zo meteen, maar eerst horen we Laura Fiji. Oh, do it again. I may cry, no, no, no, but do it again. Lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it home. No one is near. I make my oh, oh, oh, but no one. Scold me, 'cause she told me it's naughty, but then again. Ja, daar moet ik altijd aan, hoe heet het ook weer? Steely Dan, moet ik dan denken. Maar dat was in dit geval niet zo. We hadden Laura Fiji. De leefomgeving, de wereld om ons heen. Hoe zou die eruit moeten zien? Daar heeft iedereen zo zijn eigen gedachten over. Politieke partijen ook af. En we geven maar eens het woord aan Mariska de Vries. Leg dat eens helder uit, die leefomgeving. Wat GroenLinks betreft moet een inclusieve, gezonde en kindvriendelijke leefomgeving het uitgangspunt zijn van het omgevingsbeleid in Zuid-Holland. Ik ga daarover praten met statenlid van GroenLinks, mevrouw Armine Stefan-Jan. Mevrouw Stefan-Jan, wat houdt dat in voor u, een inclusieve, gezonde en kindvriendelijke leefomgeving? Allereerst, wij hebben natuurlijk in Zuid-Holland een enorm drukke provincie. Er is heel weinig ruimte en er wonen heel veel mensen. Het is belangrijk dat we de leefomgeving op de behoeften van de burgers gaan vormgeven. En we zien natuurlijk dat de economische belangen vooral boven menselijke welzijn staat. En als GroenLinks vinden we het belangrijk dat de omgeving uitnodigend is. Dat het ruimte biedt om te recreëren, te bewegen, elkaar te ontmoeten en ook met elkaar te integreren. En met name in de steden is daar weinig ruimte voor. Dus het is heel belangrijk om in het omgevingsbeleid een inclusieve, kindvriendelijke, bewegingsvriendelijke ruimte te maken. Ja, hoe moet ik dat concreet voor me zien? Wat voor maatregelen zouden bijvoorbeeld volgens GroenLinks nuttig zijn? Vanuit de provincie is het belangrijk om te kijken wat voor initiatieven er zijn, wat speelt er. Want er zijn heel veel partijen die zich inzetten om een kindvriendelijke leefomgeving te creëren. Zodat er voldoende ruimte is voor kinderen te spelen, veiligheid. En ook natuurlijk dat er ook natuur is, dat er bomen zijn. Dat er gewoon een prettige leefomgeving is. En niet dat de economische belangen boven het welzijn van onze kinderen en bewoners staat. Gaat u ook met de bewoners zelf praten wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving? Ja, natuurlijk. Jazeker. Wij vinden als GroenLinks heel belangrijk dat bewoners een inspraak hebben. Eergisteren is bij de troonrede aangekondigd dat er een jongerenparlement gaat komen. Nou, daar zijn we heel blij mee. Ook omdat jongeren onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de politiek. En wij vinden het belangrijk dat die jongeren en de kinderen ook een stem krijgen. Dus wij vinden, ik ga zeker in de provincie met alle inwoners van Zuid-Holland in gesprek om te kijken wat zij belangrijk vinden. Waar ligt behoefte voor de bewoners van Zuid-Holland? En tot nu toe krijgen we heel veel signalen dat het toch wel, als het gaat om bomen, maar ook om luchtkwaliteit, economische factoren staan boven het welzijn. En dat heeft ook effect op het beleid. En wij vinden dat de provincie moet zich meer inzetten om prettige leefomgeving voor jong en oud te creëren. Ja, als mensen hun mening kwijt willen aan u, waar kunnen ze u vinden? Ik ben op de website van GroenLinks kunt u al mijn gegevens zijn te vinden. Dus u kunt mij mailen, maar anders mijn voornaam Armine, @glzh.nl. Graag zelfs, dan kunt u echt wat doen met de meningen van de mensen in de provincie Zuid-Holland. Ja. Als u deze meningen allemaal gehoord heeft, hoe kunt u dit concreet omzetten in beleid? Hoeveel statenleden van GroenLinks zijn er in de provincie Zuid-Holland? Momenteel zijn we met z'n vijven. We zijn gegroeid als partij, maar we zitten ook in de coalitie van Zuid-Holland. Dus er is ook vanuit coalitiepartijen, heel erg sympathiek gereageerd op dit idee. Wat eigenlijk ook ruimte geeft om gezamenlijk met alle staten veel meer aandacht te brengen op het welzijn van jong en oud. En minder op economische belangen. Dat klinkt veelbelovend. Ik hoop dat inderdaad ook te realiseren valt in de provincie, onze dichtbevolkte provincie Zuid-Holland. Houdt u ons op de hoogte en wij wachten af hoe het beleid verder vormgegeven gaat worden. Ik sprak daarover met statenlid Armine Stefanjan van GroenLinks. Dank u wel.

Thank you.